اطلاع بدے کاروانے سالارا اگا مسئلے بوت امرا دومی ڈرائیورانا اطلاع بدے کاروان نے سالارا اگا مسئلے بوت امرا دومی ڈرائیورانا